Перша книга Самуїла, розділ 18. Коли Давид закінчив розмову з Саулом, серце Йонатана прихилилось до Давидового серця, і Йонатан полюбив його як свою душу. Саул узяв його того ж дня до себе і не дозволив йому вже повертатись до батька. Йонатан увійшов з Давидом у побратимство та полюбив його як власну душу, і, знявши з себе верхню одежу, що її носив, дав її Давидові. До того ж і військовий свій одяг, бай меча, лука та пояса свого. Коли б Давид не виступав і куди б не посилав його Саул, то скрізь добре він впорвався, так що Саул настановив його над своїм військовим людом. Увесь народ собі його вподобав, ба навіть і Саулові слуги. І от сталося, що як вони йшли додому, коли Давид повертався, вбивши філістимлянина, вийшли жінки з усіх міст Ізраїля цареві Саулові назустріч. З радості ж співали і танцювали під звуки бубнів та цимбалів. Жінки, танцюючи, повторювали приспів. Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч. Саул дуже розгнівався, і не сподобалось йому це слово. Він сказав: «Давидові дали десятки тисяч, а мені тисячі. Йому бракує хіба що царства». І з того часу дивився Саул на Давида скоса. Другого дня найшов злий дух від Бога на Саула, і він був не при собі серед дому. Давид же грав на струнах, як і щодня, а в Саула був у руці спис. І метнув Саул списа, думаючи: «Приб'ю Давида до стіни». Та Давид ухилився від нього два рази. І почав Саул боятися Давида, бо з ним був Господь, а від Саула відступив. Тоді Саул віддалив його від себе і зробив його тисяцьким. Він завжди був на чолі свого загону. До чого б Давид не брався, все йому щастило, і Господь був з ним. Саул же, бачивши, що йому щастить вельми, почав його боятись. А весь Ізраїль і Юда любили Давида, бо він і входив, і виходив перед народом. І промовив Саул до Давида: «Ось тобі моя старша дочка Мерав. Я дам її тобі за жінку. Тільки мусиш мені бути добрим витязем і господні війни вести». Сам же Саул думав: «Нехай не моя рука буде на ньому, а радше хай буде на ньому рука філістимлян». Давид відповів Саулові: «Хто я такий? І який мій рід, родина мого батька в Ізраїлі, щоб мені бути царським зятем?» Та як настав час видавати Мерав, дочку Саула, за Давида, її віддано за жінку Адрієлові з Мехоли. Тим часом Міхаль, дочка Саула, полюбила Давида, і як про це сповістили Саула, це йому було до вподоби. Саул бо думав: «Віддам її за нього, і вона буде йому пасткою, і рука філістимлян буде на ньому». От і сказав Саул до Давида вдруге: «Сьогодні станеш моїм зятем». І звелів Саул своїм слугам: «Говоріть потайки з Давидом таким робом: цар прихильний до тебе, і усі його слуги тебе люблять. Зробися, отже, царським зятем». Слуги Саула передали ці слова Давидові на вухо. Та Давид відповів: «Чи ж то легка річ, як ви думаєте, стати царським зятем? Та я ж чоловік убогий і невидатний. І переказали слуги Саулові. Ось так, мовляв, говорив Давид. Тоді Саул сказав: «Скажіть Давидові, цар не бажає весільного гостинця, а тільки 100 обрізних шкірок філістимлянських, щоб помститися над царськими ворогами». Саул же продумував, як би його зробити так, щоб Давид потрапив у руки філістимлянам. Його слуги донесли ці слова Давидові, і йому вподобалась справа – стати царським зятем. Призначений час не минув іще, як Давид зібрався, двигнувся разом із своїми людьми, вбив 200 чоловік між філістимлянами і приніс 200 обрізних шкірок, повне число, цареві, щоб стати царським зятем. І Саул дав йому свою дочку Міхаль за жінку. Бачив Саул і зрозумів, що Господь був із Давидом, і що весь Ізраїль його любить, і почав ще більше боятися Давида, і став йому ворогом назавжди. Філістимлянські князі і далі виступили в похід, але щоразу, як вони виступали, Давидові щастило понад усіх слуг Саула, і ім'я його стало вельми славним.